प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रैक्टिकल पीरियड। प्रिय प्रिंसिपल, वैसे तो स्कूल के शिक्षक बच्चों को अनेकों कुशलताएं सिखाते हैं, पर मुझे तब बहुत दुख होता है जब 12वीं के छात्र इंजीनियरिंग और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म भरवाने के लिए अपने पालकों के पास जाते हैं। जो बच्चे IIT और AIIMS एम्स की परीक्षाओं में सफल होते हैं, उनके फॉर्म्स अक्सर पालक भरते हैं। जिन बच्चों को थर्मोडायनामिक्स के सब नियम मालूम हैं, दुर्भाग्य से उन्हें फॉर्म भरना और चिट्ठियों को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना नहीं आता है। छात्र माता पिता को फॉर्म के साथ भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्ट को बनवाने के लिए परेशान करते हैं। बच्चों को यह बुनियादी कुशलताएँ स्कूल क्यों नहीं सिखाता है? मेरा सुझाव है कि इसके लिए स्कूल में प्रैक्टिकल पीरियड हो। इस पीरियड में कोई कोर्स की किताब को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसमें उन कुशलताओं को सिखाया जाएगा जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए अगर महीने में एक प्रैक्टिकल पीरियड भी हो तो वो भी चलेगा। हम यहाँ कुछ बुनियादी चीज़ों से शुरू करें। भारत के संविधान ने हरेक 18 साल के भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया है, यानी 18 वर्ष के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का हक है। पर हकीकत है कि 18 साल के 12वीं क्लास के छात्रों को वोटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। स्कूल बड़ी मेहनत से बच्चों के 12वीं के फॉर्म भरता है, पर इलेक्शन कार्ड हासिल करने का फॉर्म भरने में स्कूल बच्चों की मदद नहीं करता है। कितना अच्छा हो अगर स्कूल ऐसी व्यवस्था करें जिससे छात्र 18 वर्ष पूरा होते ही इलेक्शन फॉर्म भर सके और साथ में छात्रों को देश की राजनैतिक स्थिति से भी अवगत कराएं। कई शिक्षाविद स्कूल स्तर पर राजनीति परिचय की बात से शायद सहमत ना हों, पर ज़रा हम पूरी स्थिति का जायज़ा लें। इस विवादास्पद विचार के अलावा भी हम अनेकों व्यावहारिक बातें कर सकते हैं, सैकड़ों मुद्दे उठा सकते हैं। अगर स्कूल ऐसा करेंगे तो छात्रों की कुशलताओं में अवश्य सुधार होगा। मुझे उन दिनों की याद है जब मुझे बैंक चेक भुनाना और मनी ऑर्डर भेजना नहीं आता था। तब पिताजी ने तुरंत जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर मुझे दिया और उन्हें मनी ऑर्डर भेजने को कहा। पोस्ट ऑफिस जाकर सही फॉर्म खोजना, फिर उसे भरकर पिताजी को भेजना मेरे लिए एक नायाब अनुभव था जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। इस सरल अभ्यास से मैं बहुत कुछ सीखा। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को बीमारी के समय छुट्टी लेने के लिए अर्जी लिखना तो सिखाती है, पर बहुत कम स्कूल के बच्चे ही बैंक का खाता खोलने के लिए अर्जी या नागरिक सुविधाओं के अभाव के बारे में म्यूनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिख सकते हैं। बच्चे असली जीवन के अनुभवों से सीखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से वयस्क जिंदगी भर सरल अर्जियां भी लिखने से कतराते हैं। मिसाल के लिए बैंक स्टेटमेंट के लिए अर्जी। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो पिताजी ने मेरे साथ एक रोचक प्रयोग किया। पिताजी भारतीय वायुसेना में काम करते थे और उनका तबादला दिल्ली से पश्चिम बंगाल के एक छोटे शहर हासीमारा में हुआ। वहाँ केवल दो ही स्कूल थे, एक एयरफोर्स का स्कूल और दूसरा केंद्रीय विद्यालय। मैं नए स्कूल में दाखिला लेने और नए दोस्त बनाने को एकदम तत्पर था। पहुंचने के 2 दिन बाद ही स्कूल जाने की मेरी जिज्ञासा तीव्र हो गई। उसके बारे में मैंने पिताजी से पूछा। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, तुम खुद स्कूल में जाकर एडमिशन क्यों नहीं ले लेते? यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने पूछा, एक बच्चा कैसे दाखिला ले सकता है? उसके लिए पालकों का होना ज़रूरी होगा। पिताजी ने उत्तर दिया, किस कानून में यह लिखा है कि माता पिता का बच्चे के दाखिले के समय उसके साथ होना ज़रूरी है? तुम स्कूल में खुद जाकर फॉर्म भरो, अपना नाम, आयु आदि, फिर प्रवेश परीक्षा दो, फीस जमा करो, इस तरह तुम्हारा स्कूल में दाखिला हो जाएगा। हाँ, तुम्हें मेरे दस्तखतों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम फॉर्म भरना और मुझे बताना कि मैं कहाँ दस्तखत करूँ। इसके लिए तुम्हें माता पिता की ज़रूरत नहीं है। शुरू में मैं वाकई में डरा हुआ था, पर फिर भी मैंने यह करने का मन बनाया। मैं एयरफोर्स स्कूल पहुँच वहाँ के दफ्तर में जाकर मैंने एक स्टाफ मेंबर से कहा, सर मैं आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पास उनके सभी प्रश्नों के उत्तर थे। मेरे माता पिता की ज़रूरत केवल फॉर्म पर दस्तखत करने के समय पड़ेगी, जो वो करेंगे। कृपया कर मुझे फॉर्म दें। कुछ देर आनाकानी करने के बाद मुझे स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। मैंने उन्हें भी वही उत्तर दिया। प्रिंसिपल थोड़े हक्का बक्का हुए। उन्होंने मुझसे पिताजी का नाम और अन्य कई प्रश्न पूछे और फिर ऑफिस के स्टाफ से मुझे एक फॉर्म देने को कहा। पिताजी ने सही ही कहा था। फॉर्म भरना सरल था और मुझे उसमें लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर पता थे, मेरा पता, जन्म तारीख, पिछला स्कूल आदि। मैंने खुद फॉर्म भरकर उस पर पिताजी के दस्तखत लिए। मैं खुद प्रवेश परीक्षा देने गया, उसमें पास हुआ। फिर मैंने फीस जमा करके स्कूल में दाखिला लिया। इस अनुभव ने मुझे बहुत हिम्मत दी। 8वीं के बाद से मैंने सारी अर्जियां और फॉर्म्स खुद भरे। एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें बच्चे कदम रखते हैं पर स्कूल उसमें उनकी कोई मदद नहीं करता है, वो है ड्राइविंग सीखना और फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए अर्जी भरना। शहरों में बच्चे 16 साल की उम्र से ही, जब वे 10वीं में होते हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं। भारत में यह कानूनी तौर पर वैध है और 16 वर्ष के बच्चों को 50cc या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने का लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। 18 साल की उम्र में बच्चे परमानेंट लाइसेंस के लिए अर्जी भर सकते हैं। स्कूल ड्राइविंग सिखाने और लाइसेंस का फॉर्म भरने में बच्चों की मदद क्यों नहीं करता है? स्कूल चाहे तो बच्चों को बुनियादी रोड संकेत सिखा सकता है और उन्हें लर्निंग लाइसेंस दिलाने में मदद कर सकता है। मुझे पता है कि अक्सर युवक ड्राइविंग करते समय इस जिम्मेदारी का दुरुपयोग करते हैं, पर वही बात सेक्स शिक्षा पर भी लागू होती है। अब क्योंकि हमारे स्कूल धीरे धीरे बच्चों को लैंगिक शिक्षा देने को तैयार हुए हैं, फिर उन्हें ड्राइविंग सिखाने से परहेज़ क्यों? अगर हम ध्यान से सोचें तो स्कूल बच्चों को कई व्यावहारिक बातें सिखा सकता है। आरकेपुरम स्थित रामजस स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल श्रीमती बालाचंद्रन ने प्रोजेक्ट सिटीजन नामक प्रकल्प का बीड़ा उठाया है। इसमें वो बच्चों को RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना अधिकार की अर्जियां लिखने को प्रेरित करती हैं। एक ओर जहां तमाम वयस्कों को RTI की अर्जियां लिखना नहीं आती, वहीं बच्चे उन्हें आसानी से लिख रहे हैं। जिन बच्चों ने RTI अर्जियां लिखना सीखा है, वे एक दिन देश और दुनिया में पारदर्शिता का बिगुल फूंकेंगे। स्कूल के अधिकांश छात्रों को गैस रेगुलेटर और बिजली का बल्ब बदलना नहीं आता है। यह व्यावहारिक शिक्षा तो उन्हें दी ही जानी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिकल शिक्षा की शुरुआत निचली कक्षाओं के छोटे बच्चों से शुरू होनी चाहिए। वे जाकर दुकान से कुछ खरीद कर ला सकते हैं। बड़े या सीनियर क्लास के बच्चे रेल या हवाई टिकट बुक करें। यह काम देखने में छोटे हों, पर स्कूल में बच्चों को इन प्रकार के व्यावहारिक काम की कोई सीख नहीं मिलती है। अंत में वे उन्हें अनुभव से ही सीखते हैं। कुछ लोगों के अनुसार जिंदगी बच्चों को यह सबक खुद ब खुद सिखा देगी, पर अगर स्कूल बच्चों को उस अनुभव से लैस करें तो कितना अच्छा हो। आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के विषय पर आजकल बहुत चर्चा है। अगर घर या स्कूल में आग लग जाए तो क्या किया जाए? अगर अजनबियों के साथ आपको असुविधा हो रही हो तो आप क्या करें? अगर माता पिता बच्चों को स्कूल से लेने समय पर ना पहुँचें तब बच्चे क्या करें? सांप के काटने पर तुरंत क्या करें? आपात स्थिति में पुलिस या एम्बुलेंस को कैसे बुलाएं? इन विषयों पर कुछ पाठ योजनाएं, लेसन प्लान्स बनाए जा सकते हैं और जिन टीचर्स को इन विषयों का अनुभव है वो कक्षा में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रैक्टिकल पीरियड में सैकड़ों समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हर स्कूल में प्रैक्टिकल पीरियड हो।